आयुर्वेद के ग्रंथों में सुजाक की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उन फार्मूलेशन में ये फार्मूलेशन बेहद कारगर है और देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और अपनी चिकित्सा में सफल होते हैं। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि मुख्यतया इस फार्मूलेशन में प्रयोग किए जाने वाले घटकों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, गंध पिरोजा का सत 5 तोले, धूप कच्ची शुद्ध 4 तोले, इलायची 2 तोले, मुलहटी 5 तोले, मिश्री 10 तोले, सब दवाओं को कूटी कपड़ छान करके 7 माह से खाएं, ऊपर से शीतल पानी पिएं तो 20 प्रकार का प्रमेह रोग जाए, सुजाक कड़क पेशाब होना बंद हो, पेशाब के रास्ते से रक्त गिरना अच्छा होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 6000 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन में के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इन फार्मूलेशन में मेडिसिनल राइस को प्राथमिक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने 3000 प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनमें मेडिसिनल राइस का प्रयोग द्वितीय घटक के रूप में किया जाता है। ये फार्मूलेशन भी सुजाक की इस दवा वाले फार्मूलेशन के प्रभावीपन को बढ़ा देते हैं। उन्होंने रेड राइस पर आधारित 300 से अधिक ऐसे फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनमें मेडिसिनल राइस का प्रयोग प्राथमिक और तृतीयक घटक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने 4000 से अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनमें मेडिसिनल राइस का प्रयोग प्राथमिक, तृतीयक और पंचम घटक के रूप में किया जाता है, और जब इन फार्मूलेशन का प्रयोग इस दवा के साथ किया जाता है तो इस दवा का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने डीप वाटर राइस के पर आधारित हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इसी तरह का प्रभाव होता है। इन फार्मूलेशंस में डीप वाटर राइस के अलग अलग भागों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सप्तम घटक के रूप में डाला जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने, विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने बहुत से ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने ऐसे कई ब्लैक राइस और ग्रीन राइस के बारे में बताया जिनकी सहायता से इस मूल फार्मूलेशन में उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया। इन सभी रोचक जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया ऑनलाइन हो ताकि सभी लोगों को भारत के इस पारंपरिक ज्ञान से लाभ हो सके। धन्यवाद।